Beautiful girl in the world. Chica más guapa del mundo. ¿Y si eres tú? Bueno, vale. Anem fent lo que podem. ¿Com va la marxa? Esteu bé? Benvinguts i benvingudes. Es divendres 22 d'abril de 2017. S'ha deixat el gran Prince Roger Nelson. Most Beautiful Girl in the World va ser un dels grans èxits de Prince Roger Nelson. Ahir per la vesprada ens enteraven que ens havia deixat 57 anys dels talents més grans que ha donat la música popular en tot el planeta. I de veres que una revolution, com així es dia la seva banda en els anys 80. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Quina importem, Caram, de veres, el Bowie, el rotllo, el Prince. Manolo Tena. Bueno. Sempre se'n va i dels grans, en este cas, eh? Sí, este era molt gran, 100 milions de còpies venudes. Això és un club molt exclusiu. De pocs solistes. N'hi ha bandes que sí, però és que en el cas d'un solista és molt difícil arribar a aquest punt i... Era un geni. Crec que l'únic músic capaç de tocar tots els instruments en algun dels seus discos. Capaç de gravar, ell ha llegit durant un any 4 àlbums. Ell té una mitjana de, en 40 anys de carrera, 40 àlbums publicats. Era imperactiu. Era un talent pur, necessitava compartir-lo. M'agradaria que fer avui una ulladeta, si sou de Prince i de la música dels 80, bueno, de la música en general... De l'arribada de Prince a València, Lluís Casanova, encara es dia, estadi Lluís Casanova, l'estadi de Mestalla, a València, l'any juliol, 24 de juliol de 1990, i recordant com uns que tama amb poc barbí lampinyos, que estaven en No Estamos Locos, i això, de bades, només per estar davant de Prince, així a València i en la gira que va fer per tota Espanya, estigueren de teloners, i molt recorden aquell concert que no va fer un pleno. I és de veres que València va arribar una miqueta tard. El gran Prince va ser el de mitjans dels anys 80, especialment a tota una generació es va tocar la pel·lícula Purple Rain i el tema i les cançons de Purple Rain. Bueno, pues recordant, efectivament, tenia una banda tan singular, a més era capaç, com tu dius, tocava la guitarra elèctrica, el piano, el xilofón, l'acorde, tot el que tu li posaves per davant d'una manera virtuosa, i damunt el tio en els concerts feia entrar una canxa de bàsquet, no sé si heu vist este concert d'esta gira, i era capaç de clavar en 1,58, que sí. Crec que media no sé quants triples mentre tocava el no sé què, vacilava a una de les millors bateristes dones que ha hagut en la història, Sheila E. era la bateria de Prince. En Apolonia va tindre també lo suyo, que era l'actriu de, bueno, va ser l'actriu de Purple Rain. És un tipus realment molt raro també en la sexualitat, en la sensualitat. Sempre i, rodeat bueno, de dones espectaculars. No espia res, espectaculars. Espectaculars, però no n'hi sap ambigüitat que va dur tota la vida. I va fer coses tan, que este matí ho parlàvem, que jo crec que ningú s'atrevís a fer certes coses. Quan se va canviar el nom per un símbol i tots tenien que presentar la cançó com el artista antes conocido como Prince, i dius, bueno, això no me supo fer ell. És tremendo, va tindre molt mal rotllo en la Warner, que va fitxar encara quan era un crio, i la història és que ens quedarem en el misteri, home, primer de què ha passat després de l'autòpsia, o si el seu, la seva casa de management i tot això, pues, protegirà una miqueta realment el que va passar. Vete a saber lo que portaban en el cos en tanta carretera, ¿no? Uh-huh. Pero diuen que estaba escribiendo una autobiografía desde fa un mes, que no sé si ses fulles que va escribir algún día les veurem publicades. Y els piques que portava en Michael Jackson també tenien molta gràcia. Sí. Hi ha una anècdota circulant per ahí per internet d'un llibre apòcrif de Michael Jackson, que es veu que Michael Jackson declara, estava molt picat en ell perquè era un enorme talent i tenia cert enveja Mikey a Prince, i en una entrevista va dir Prince tiene celos de Bubbles, el ximpancé que tenia Michael Jackson en sa casa. Això ho va traure la revista en portada per descomptat, i Michael Jackson li va fer arribar un exemplar de la revista a Prince, i Prince es veu que li toca per telèfon i diu, però tu ets un friki, com me mandas esto? I Michael Jackson es veu que li va dir, friki eres tu, que tot això és apòcrit, friki eres tu que tienes celos de mi chimpancé. Té coses de Michael Jackson. Tenia molta enveja el talent, i esta cançó jo crec que és, bueno, no hi més. Bueno, llàgrimes púrpura, com dia Antonio Banderas avui en el seu Twitter, per el gran Prince Roger Nelson. De fet, vos confessen que una quadrilla de disjòqueis de la cadena 40 en la que ja vaig començar en Gandia hem quedat en reunir-nos i per què no fer-nos quatre casalles a la salut de Prince, recordant quan punxàvem aquella música en els anys 80. Igual este cap de setmana probablement. Molt bé, em pareix un gran homenatge. Bueno, pues a banda d'això, com sempre, l'agenda del cada setmana que esté preparat Sílvia ja per a fer en fi, coses alternatives i diferents. És el dia del cine també, i vull anunciar-vos que hi ha entrades per anar al cine de la mà dels amics de Cinesa Bonaire, com participant en el Facebook del programa. Després vindrà la crítica Manolo Zarapico a contar-nos les pel·lis. Així que, de la mà de Cines a Bonaire, podeu anar al cine de Bades i també podeu anar al Casino Cirsa de Bades a veure un monòleg molt divertit al respecte de la maternitat, de com se sobreviu a la maternitat, de com ser mamà i no morir en l'intent. Maria Juan és una monologuista esplèndida valenciana que viu a Madrid i que esta nit actua en el Casino Cirsa València. Si voleu anar-se'n a este monòleg gratis, vos convida el Casino Cirsa València, bueno, que el personal posi també les seues anècdotes en Face, no? Clar que sí, busquem anècdotes divertides, no la part més emocional, emotiva i sensiblona, que això és molt fàcil, més anècdotes de com canviem les dones quan som mares, com, jo diria, aquestes tares que apareixen quan parim, que de repent coses que no feies les fas i te veus que cada volta te pareix més a ta mare, aquestes coses divertides, i no cal que sigues mare, pots contar l'anècdota d'una amiga, d'una coneguda, o si eres home, parella d'una mare, pues contar com ha canviat la teua parella quan ha sigut mare, però en clau divertida, i tot a través de Facebook. Vale, pues deixeu les anècdotes ahí, després ara quan vinguen, bueno, pues ve Maria Juan, ve Gemma Sendra, vos contarem qui és Gemma Sendra, és una bloguera molt divertida. El seu blog és molt xulo també si sou mares novençanes. I ve Carlos Clemente, que és el responsable de comunicació de Casino Cisa, i ara de seguida raonarem i vos convidem a anar a este divertit monòleg del casino. Però hi ha més coses a fer este cap de setmana. Per exemple, vos que anem al teatre, Sílvia? Sí, me'n vaig a l'Olimpia. A l'Olimpia? Sí, perquè, a veure, anem a parlar amb molta clau d'humor, però més intensitat la vivim este cap de setmana en l'Olimpia amb l'estrena del Discurso del rei ací a València. És, evidentment, una obra de teatre basada en la pel·lícula que protagonitza Colin Farrell. I tenim així una mostra d'Adrián Lastra, que és qui fa del rei, en este cas, de Jorge VI. Han declarado la guerra. Doctor Lot, faltan 7 horas. A las 6 de la tarde voy a estar retransmitiendo en el aire. Me han aprobado el discurso, no me puedo quejar. Sí, Adrián Lasta es el de Velvet y Roberto Álvarez el de Ana y los Siete, pero han fet moltes més cases, estos icons, que li posem tots la cara, ¿no? Sí, pero bueno, la obra ve a contar la historia que narra la película de Jorge VI, del rey de Inglaterra, que té que donar un discurs, i és cert que en esta obra tant la veu com la ràdio, perquè este discurs també era transmès a través de la ràdio, cobren molta importància i això ens agrada. La figura de Roberto Álvarez és la del foniatra que té que ajudar al rei a preparar el discurs i a entrenar-lo i se convertís a banda del seu foniatra en el seu amic i el seu confident. Una altra convidada que no podeu perdre-vos, la Fira del Llibre a València. En fi, moltíssims primers espais i autors que podran signar els seus vostres exemplars. En fi, llegim este cap de setmana especialment, vinga. Estarà hasta el 1 de maig amb signatures d'Eduardo Mendicuti, de Natibel Preciado, Santiago Posteguillo, Julián Navarro, Luz Gabaldón, Susana Fortes i molts més, sobretot també molts escriptors valencians, però en moltes activitats, que això és el que més m'agrada, enfocades a tota la família, taules redones, hi haurà celebracions com el 50 aniversari d'Aliança Editorial, tallers d'escriptura, classes magistrals, els xiquets tindran tallers de poesia, de dibuix, contacontes, trencaclosques i tot. El calendari el podeu consultar a través de firallibre.com, com diguem, en els jardins de Vivers fins a l'1 de maig. Han parlat meravelles, no he tingut ocasió de llegir-la, és d'aquelles que te les has d'agarrar en temps, la nova novel·la de Santiago Posteguillo, que realment és un privilegi no tindre un autor com ell així a València, de l'enorme talent del gran Santiago Posteguillo. Bueno, la literatura que més vos agrada, el llibre que més vulgueu, però vinga va, que ho diu a la Fira del Llibre, que és una molt bona proposta. És de fet el dia del llibre, és avui el dia del aniversari, no?, del naixement de Cervantes, és el dia del llibre, per tant, vinga va, fem un esforç, ja sé que és més fàcil veure la tele o anar al cine, ara pues content també les estrenes. Bueno, i la música, bueno, una visita realment especial que tenim a València, el gran Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Quina veu més personal, la d'este enorme cubà, Silvio Rodríguez. Sí, la nova trova cubana té el millor representant en Silvio Rodríguez, que està de gira per Espanya, visitarà 8 ciutats, entre elles la pròxima setmana, el 29 d'abril, estarà a València, al pavelló Font de Sant Lluís. És cert que queden poquetes entrades perquè a Espanya Silvio Rodríguez és un dels països on més fans, on és més referent per a més gent, i és un plaer tindre-lo el pròxim 29 d'abril a Fuente de San Luis. Silvia Rodríguez. Gràcies, Silvia. Coses a fer este cap de setmana. Una paradeta. Anem a riure un bon rato en les primeres experiències de ser mamà. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz es... Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. ¡Mascocotas! Mascocotas, uno más de la familia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. El 21, 22 y 23 de abril aprovecha los días de Milá sin IVA. Sin IVA y con todo lo demás. Sin IVA y con las mejores marcas. Sin IVA y con financiación a 12 meses. Sin IVA y con la mejor garantía. Sin IVA y con servicio de entrega a domicilio. Recuerda, el 21, 22 y 23 de abril, Milá sin IVA y con todo lo demás. Primero, pásate por Milá. La adaptación teatral de la oscarizada película El discurso del rey, de gira por Valencia, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia, protagonizada por Adrián Lastra y Roberto Álvarez. No te la pierdas, El discurso del rey, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia. Entradas a la venta en la taquilla y en la web del teatro. Migdia 48 i com cada divendres arriba el moment això de fer-vos propostes xules per a passar el cap de setmana. Una d'elles, una de les cites, arriba de la mà de Casino Cirsa València. Està així el seu director comercial, que és Carlos Clemente. Què tal, Carlos? Com estàs? Molt bon dia. Simón, com estàs? Feliç divendres, ja que sigui dilluns. Divendres, clar que sí. Es porti de cap de setmana, a més que ben acompanyats que estem de dones que fa poc han sigut mamis, bueno, i en el cas de Maria Juan, a Maria Juan l'heu vist en la tele a Montó, bueno, en la 1, en Buenafuente, en el Club de la Comèdia, en la sexta, en la sèptima, en la otra, però ara tens l'oportunitat de veure-la en directe esta nit a partir de les 11:30 al Casino Cirsa. Què tal, Maria, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. I has vingut molt ben acompanyada. Vinc així en la petota, que és una extensió. La xicoteta, la menudeta Lola, que t'acompanya, la portes en aquesta espècie de canguro pràctic, sí, sí. Estupendo per al que és el tema vertebral i tot això, com tot el món sap. Sí, l'esquena està estupenda, ui, l'esquena està... Bueno, Maria és humorista i monologuista i actua esta nit, i precisament el monòleg que poses en, bueno, sobre les taules avui, té a veure amb la teua Lola i amb la teua incipient maternitat. Bueno, és que lo de avui és un goig, perquè quan acabes de parir estàs, tens el cap en això, simplement, en la maternitat. I, bueno, em van convidar pues, Gemma, amb el permís del seu blog, no? Mama tot el dia, que és lo que eres, mama tot el dia, a tope. Bueno, em va fer esta proposta de amenitzar este encontre de mamàs, que, bueno, és un moment de buen estar, totes loquíssimes, pensant, socorro, no me lo creo. La gent, és un sopar, està obert a tot el món, però, bueno, sobretot aquestes xiques s'han reunit per a celebrar que avui estan de vacances, no? Que avui són mamàs, però estan de vacances. Ara vos contem, i vos contem qui és Gemma. El seu blog és altament recomanable, molt divertit. Si sou mamis o si no, si sou pares, o si penseu ser-ho en un futur pròxim, s'aneu a divertir molt. Ara vos contarem. Però voldria recordar-vos, a més, que Casino Cirsa vos convida, a tu i a qui tu vulgues, anar precisament esta nit al monòleg de Maria Juan. I si voleu anar a la festa, perquè vaja la que han liat, eh? Gemma Sendra té un blog que se diu, com és que se llama? Mamà tot el dia. Sí, lo ha comentat Maria. Mamà tot el dia, i el que trobem entre és, bueno, en cert sentit de l'humor, encara que, en fi, Gemma se ho agarra molt en serio. Podeu entrar en Google, Mamà tot el dia, Gemma Sendra, i entrar allí. I en el blog, què ha passat, Gemma? Que sou una comunitat de mamis... Pues que hay muchas mamás. Hay muchas mamás. Y esta noche hay una juerga importante, ¿no? Sí, muy importante. Pues mira, somos más de 4.000. Y todo consiste en que cuando eres mamá todo el día, no te acuerdas de tu etapa de premadre. Cuando podías salir y no tenías a un niño pegado a una teta... Y te podías tomar una copichuela y esas cosas. Bueno, no te acuerdas o lo añoras más. No te acuerdas, lo añoras un montón. Ostras, yo tenía una vida, ¿no? Exacto, cuando no era mamá. Podía decidir si esto. Y entonces un día dije, yo quiero acordarme de eso, de cuando era libre. Y montamos esto. Y María es la ideal, por supuesto, porque ha sido mamá, porque es muy divertida, porque nos entiende y todas estas cosas. Sí, sí. Bueno, per a que ens fem una idea de lo que va passar esta nit, de lo que va passar esta nit en el casino, esta és un poc resumida, bueno, una pincelladeta de la història de Maria en mamà. Anem a veure. A ahí lo tenéis, soy madre. ¡Ay! Cuidado. Qué bonito, guapa, gracias. Lo necesito. Ahora soy madre, tengo una hija y 8 kilos más, ¿eh? La niña está con su padre y los 8 kilos aquí, conmigo, ¿eh? Más concretamente aquí. Estabais tomeando el carro, que no os la enseñe, que no está. ¡Ay! Es el milagro de la vida. El milagro es que yo esté viva. Que yo esté viva. Que yo siga con vida, sí, sí. Es així, no, un humorista al final se inspira en la vida, sí, mateixa, i tu t'has inspirat en la maternitat, no? Jo ho faig molt. Jo sempre sol contar molt les coses que a mi me passen, i per a mi és com lo de actuar és superterapèutic, no? I ara, claro, en el moment en què eres mare, és que per a mi és molt difícil deslligar-ho. Jo abans jugava molt més el palo de estoy soltera o estoy desesperada, o... però ara inevitablement ho porto ahí. I a més és que crec que hi ha molta comèdia, claro, és que ens trobem en situacions super absurdes, super complicades, i com és de veres que hi ha vegades que és molt difícil, la millor manera que podem fer és agafar-se bon humor, perquè si no, socorro. Riguem, efectivament, riguem i passem molt bé. En el blog he vist una entrada teva també molt... Bueno, n'hi ha moltes molt xules, però m'ha cridat l'atenció una, que és una fotografia que està el nano menudet, que encara no... Bueno, porta panyalón, encara no camina, i està així, davant d'un ordinador, en un ordinador portàtil, que estigui treballant, i l'entrada és "Los hijos parecen un jefe". Un jefe? Ay, qué bueno. Però un jefe de los que... ¿Sabes qué? Que te organicen la vida, ¿no? Después de que quieres irte a cenar una noche, pues como hoy, imagínate que estás preparándote un mes para venir a cenar y de repente el niño se te pone con 40 de fiebre, ya no puedes salir. Sí, sí, sí. Y un jefe te hace lo mismo cuando llega el viernes por la tarde y te tienes que entregar un trabajo el lunes por la mañana a las 9 y ya no puedes salir, ya te ha fastidiado. Claro. Pues es la vida misma. La bueno, vida misma. Y yo no sabía que había sido un padre helicóptero. Está singular. Sí. Si voleu participar y anar al Casino Cirsa de Vades, que vos convida Carlos Climente y todo el equipo, entreu en el Facebook de la 97.7 Ràdio, ja sap que hi ha el calaix també de València Abierta, i allà ens conteu la vostra experiència singular, divertida, anècdota, el que vulgueu, de ser mares, recent o quan la recordeu, val? I per exemple Pilar Nadal, que ja va contar el personal ahí en Facebook, que podeu entrar també en el WhatsApp també de la ràdio i contar-la, que passa que en el WhatsApp és més complicat contar una història, no? Bueno, o apuntar-la, però bueno, si voleu 627-980-336, ja sabeu que és el WhatsApp de la 97. Què diu el personal en el Face, Pilar? Ja estan començant a arribar aquests missatges contant històries. Per exemple, Álvaro García ens diu: "Pues mi hermano, que es gemelo, tiene un nene y muchas veces se está jugando en el parque y yo paso a verlo y se cree que yo soy su padre. Aún no nos diferencia bien". Laura Garrido: "El mayor problema es que aún se mire mal aquellas mamis que dan pecho en lugares públicos". Sí, esperemos, por favor, que se normalice por favor. Es el caso de María, que venía comentando, que estoy una poquita refredada, porque digo, en todo el sentido, un motivo voy todo el día con la teta fuera, pero bueno, es el cine, lo de la lactancia es súper bonito. Home, per l'amor de Déu, com bueno, pot criticar-se, no? Estem ahí. Claro que sí. I un últim missatge més que podem llegir, de Julio Asensi, diu que té problemes perquè no troba en moltes ocasions jocs per a canviar els bolquers al seu xiquet, que espera tindre sort en els pròxims dies. Això també ens ha passat a moltes. Tu també reivindiques el dels bolquers. Bueno, tu ja has passat aquesta etapa, no? Sí, jo ja, la meva ja té quasi 3 anyets. Ah, bueno. Ja està cria. La que està en Supermami és Arantxa Ferrer, que va vindre a presentar-nos la seva cria. Que bonica la seva segona xiqueta. I ara està patint també això. És de veres que ara se veuen alguns bars, en alguns centres comercials, he vist també aquella cosa que és com un, no sé, com un llitet, aixina, com una litereta, sí, no? Que sé. Sí. I bueno, que funciona bé. Com a... Però on canvies el menú? Normalment estan en el baño de mujeres, cosa que no... Claro. Mira, pues vull dir, hi ha un lloc a Benimaclet, a més així ho dic, vam anar a dinar l'altre dia, el Tallafoc, un lloc fantàstic, on ens cuina meravellosament bé, i van preguntar si hi havia canviador, i va dir sí, en el baño de los chicos. I vaig dir, bravo. Mucho sí, además de que el menjar està molt bé, bravo pel Tallafoc. Hay que dar un premio. Sí, sí, és el canviador de los chicos. Sí. Bueno, jo reivindico també haver canviat mils de panyals, i molt orgullós, i tu també, Carlos. També. Que el tema de portar cap endavant la singularitat de que vinga una vida nova a la família, nosaltres... De totes maneres, per ells... Estem ahí, no? Jo, mira, pensa, vas a contar l'anècdota, crec que per ells és més complicat, i és més complicat perquè de pronte en l'event d'esta nit la gent es comença a vendre en colla de 10 en 10, de 8 en 8, no estan comprant entrades una i una altra soltes, sinó que venen totes fent colla. I no és només això, sinó que jo arribo a casa i la meva dona em diu, tu vindràs el divendres perquè jo me'n vaig a l'event, la meva dona estarà estar ahí també i no ho sabia que tenia que vindre. Ah, és tot, xiques, és un rotllo mami cools, totes allí. Mamàs tot el dia, entonces claro. Es solo mamàs. Claro, los papás nos podemos ir a... També n'hi haurà, també n'hi haurà xics, però en realitat el grup és femení. Esta noche es nuestra noche. Muy bien. Esta noche es la noche de dejar al niño con el padre, con el vecino, con el amigo, con el canguro. En la calle, donde la calle, donde sea, que te lo recoja. Que allá juerga previa, feu la sopa ahora, sopeu. Después las risas con María y... Después al casino y a jugarse un todo. Claro. Claro que sí. Mi marido me ha dicho... Para irte de juerga no hace falta que montes todo esto. Tú dímelo con tiempo y ya está. Porque has organizado este happening en el blog desde hace tiempo. Claro. Y seréis unas cuantas mamis allí. Unas poquitas. Más las espontáneas que quieran irse apuntando. Vale, los hombres que se apunten, que van a recibir, va a ser una cosa brutal. Eso va a ser brutal. Más de 100 mamás en el casino. Sí, claro. Si va un hombre allí, entre tantas chicas, le vais a dar hasta. Pero soy lo animal que soy yo ya de normal. No les conviene. No se la favoreo. No les conviene. Coses que digueres que no faries quan fores mare. Que de verdad, universal, però al final totes caeix. Esto es así. Porque se es muy buena madre cuando no se es madre. Sí. Y luego de repente eres madre y dices, ¡ay, no! No. Yo había dicho que esto no. Yo no lo miraba y lo decía antes. Digo, yo ya no jutge a ningú. Vull dir, no se t'ocurrís, perquè antes opines de veres, jo faré, jo... Y después claro. Te das cuenta de que eso es supervivencia, eso es día a día, andar trovando. Yo decía, mis hijos siempre merendarán fruta. Sí. Sí. Sí. Merendarán lo que puedan. Oye, hay una bollería que ya la están haciendo muy sana y muy esto sí. Para... Sí, sí. Ya. No, necesito saberlo ya. En serio, bueno, sí, por no hacer publicidad te lo puedo recomendar, porque también es de veres que anem buscant les coses més sí, pràctiques. Yo no sé si es el matiz monòleg, el que hem vist, que va ser una intervenció teua en la televisió espanyola, sí. O ja has anat incorporant coses de tu vida misma, bueno, la no? Meva idea també és que no estiguem tot el rato parlant de, perquè també un dia que aprofitem per aixir, pues reventem i parlem d'altres coses, no? Però bueno, pues ja el dic, i poquet a poquet vaig trobant-me en situacions noves i les vaig incorporant al monòleg. Entonces hi haurà una miqueta de tot, hi haurà una miqueta de maternitat, hi haurà una miqueta de altres coses, de remember, de recordar quan éramos solteras y ligábamos y nos cabía un pantalón más estrecho, de otras cosas. Y podíamos ir al baño. Bueno, pues sí que es de, bueno, que formen part d'aquest blog, d'aquesta comunitat mamatodoeldia.es, Gemma Sendra al capdavant. María Juan, no sé si portarás a la chiqueta, también está ni. Está ni, no, está ni. ¿No? Su padre está venint de Madrid para quedarse en Bella, y yo también voy a desbarrarme, igual me bebo hasta una caña. Ojo, atención, sí, sí. En torno del casino Cirsa, esta noche van a desbarrar muchas decenas de chicas. Atención. Bueno, Carlos Escribente, hem passat un molt bon rato i a més encara que breument hi ha més coses este cap en el Casino Cisa. Pues parlaves d'un event que se diu Another Soul. Què és això? És supercuriós, avui tenim tot xiques, tot mamàs i demà tenim tot ballarins acrobàtics. És un festival de soul, un all-nighter que se diu que són els festivals que es comencen a les 11 de la nit i acaben a les 6 del matí i són gent que balla soul, però que ballen són ballarins acrobàtics que venen de tota Europa, eh? N'hi haurà 350 persones demà en el casino i d'ells 190-200 són persones que venen de França, d'Anglaterra, etc. Se junten i ballen. Ballarins, acrobàtics, de totes les nacionalitats. Que xulo. Bueno, i a banda, podeu passar a sopar i a... En fi, quatre quartos, però els gastaors, eh? Només els gastaors. Gràcies, Maria Juan, gràcies, Gemma Sendra, Carlos Climente, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, bonicos. Servicios informativos. Última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I arrencament el cas NOS. Les novetats és que l'empresari valencià Paco Roig, que fora president del València Club de Futbol, va patrocinar els València Summit per a col·locar els seus camps de golf. Així el contendent ha sigut en la declaració com a testimoni este matí davant el xutxe de l'Audiència de Palma. L'expresident del València ha dit que paga 156.000 euros a NOS, i ho va fer amb la intenció de captar inversors per als seus projectes de camps de golf, ja que en aquests València Summit, aquests foros d'esport, pues participava gent molt important que podia convertir-se en potencial inversor per a Paco Roig. En la seva declaració com a testimoni, l'empresari ha assegurat que hi va firmar el contracte amb NOS a instàncies de Miguel Zorío, que aleshores era relacions públiques del seu grup empresarial, de Paco Roig, i també treballava en l'àrea de comunicació per a NOS. Paco Roig ha reconegut que ell es va reunir en una ocasió en Barcelona amb Iñaki Urdangarín, també amb el seu exsoci Diego Torres, però ha dit que el contracte el va tancar Miguel Zorío. De fet, l'empresari culpa a Zorío de que fracassara la seva inversió en ese patrocini del València Summit. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha tornat a demanar avui la dimissió de Rita Barberà. Sí, ho ha fet en el marc del cas Imelsa. Ha dit això després de que el jutge pues, hagi demanat al Suprem que investigui a Barberà per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Ribó ha comentat que la dimissió és l'única eixida raonable per a l'exalcaldessa. Ha assenyalat també que Barberà hauria de ser d'eixir de l'escenat per ètica personal, no per ètica professional i personal. Jo arribo que feia aquestes declaracions després d'haver-se reunit aquest matí amb l'alcalde de Saragossa, amb el que ha establert un front comú ximo per tal de reivindicar la línia ferroviària que unisca València i Saragossa amb els ports de Sagunt i de València. Tan important, eh, aquesta reivindicació, sí. Certament. La Conselleria d'Educació ha obert el termini d'admissió d'alumnes per al pròxim curs. Sí, ja que prestar atenció, Ximo, a les dates, no? Perquè en infantil i primària, per exemple, el procés començarà el 9 de maig. En secundària, el 23. Mentre en infantil i primària, la matriculació es realitzarà entre el 17 i el 29 de juny, i en secundària els alumnes podran matricular-se entre el 21 i el 28 de juliol. Com a novetat, a partir del pròxim curs, l'alumnat que canvia d'etapa escolar tindrà ja reservada una plaça al centre en el que estigui escrit sense que siga necessari realitzar cap altra sol·licitud prèvia. Desmantellen a la localitat de la cantina de Finestrat un laboratori de drogues sintètiques no fiscalitzades. Segons el Ministeri d'Interior, tenia capacitat per tal d'elaborar 6.000 dosis diàries. Els agents de la policia han detingut a 6 persones, 5 d'elles estan a presó. La Policia Nacional, a més, ha intervingut 12.000 dosis de diferents substàncies estupefaents. La banda oferia les drogues a través d'internet i, en aquest sentit, realitzava enviaments periòdics al Regne Unit a través d'empreses de paqueteria. Temps per a l'horatge. Tornen a baixar una miqueta les temperatures, César? Sí, ahir teníem, estiguem frenant els 26 graus en les hores centrals. Avui la màxima prevista a València Capital, 22 graus, també a Ontinyent. Baixarà un poquet més a Gandia, allí esperem 20 graus, a Requena 19 graus. En un dia en què hem començat amb cels coberts pràcticament, però a mesura que vaig avançant la jornada, Ximo, pues, aniran obrint-se clars. Avui no bufa el vent de ponent, el vent de ponent ho fa fluix variable en predomini de llevant, però ja que tenen en compte que a partir de demà xira el vent, tornarà a entrar i se ponent, que farà que les temperatures tornen a pujar de forma notable. Per tant, si avui tenim 22, la màxima prevista és de 22, demà tornarà a ser de 26 graus. Farà calor dissabte i diumenge, hi haurà algun nuvoleig que en principi no deixaran pluges, i pel que fa pues, a les temperatures, el que t'he dit, que estaran al voltant d'aixòs 26 graus dissabte i diumenge. Molt bé, gràcies César, quedem a les dues per actualitzar la informació de nou. Una i 5 minuts. El València Club de Futbol, ai, mare, ahir, el Llevant. Ai, el Llevant. Que la llàstima apuntar a segona i fer-ho d'esta manera. Ara ho comentarem, però, bueno, el València estem molt més optimistes, clar que sí. Què ha de fer el València per arribar a Europa? Podria el València Club de Futbol participar en competició europea la pròxima temporada? Tot i el desastre de temporada que portem, podria ser. Ens ho conta don Vicente Bau en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si crees en el humor a primera vista, estás de suerte. Prepárate para disfrutar del humor ácido de María Juan. Viernes 22 de abril a las 23:30 horas en Casino Tirsa Valencia. Reserva en la web desde solo 7 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Perfecto. Hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta. La pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Bobetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Pobedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Pobedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Pobedval? No es maravilloso el fútbol, ¿eh? Pero el valencianisme fea... tres setmanes estàvem pensant, mirant cap avall. Escolta, escolta, acollonats, tu. Perquè estàvem abotonats, perquè sí, perquè és que teníem el descens ahir. I un mes després, encara no ha passat un mes. I estem mirant d'Europa, don Vicente, la vida claro. Ha de ser maravillosa. El fútbol es así, señor Rovira. Es la esencia del fútbol. Efectivamente, pasas de no jugar a nada a ganar tres partidos seguidos, ¿qué? Y a Europa... O por lo menos decimos a Europa, el camino es complicado. Pero ¿por qué no podemos? Sí se puede estar en Europa. ¿Podríamos haber bajado segunda? Efectivamente. Y un poquito después hablamos ya de Europa. ¿Esto grande o no grande? La magia de los 22 días que lleva Paco con K, ahí estarán. Sí. Y el equipo con él. Y la afición con ellos. Bueno, como esto es en efecto la carambola a múltiples bandas que tiene que darse para que finalmente el València arribe a esa setena plaça, que ojo, no dona dreta a la competició europea, a la UEFA, por derecho, habría que hacer una previa, pero bueno, venga. Déjeme explicar, antes de dar paso a nuestro invitado de lujo, que en Twitter existe la teoría del señor Miguel Ostrov, don Miguel Ostrov. Valencianista de pro. No, valencianista de pro y además positivo. Siempre, un tuitero positivo. Sí, siempre está sonriendo. Que ha explicado la teoría de la relatividad de Einstein para explicar por qué el Valencia puede estar en Europa. Oiga, y no tiene desperdicio. Ahí también Manolo Montal va a desarrollar el seu teorema, tant així com en el supermurciélago, ha calat en l'afició, en efecte, i el remat és un poc allò de... sabeu aquella teoria de les ales de la mariposa, no? Si aquí, no sé dónde, una mariposa mueve las alas, al final acaba produciéndose un terremoto en Singapur. Oiga, pues esto puede ocurrir un terremoto o les fallas, o una festa en Singapur y en Valencia. Bueno, ¿qué ha de pasar? En el titular, avui, yo siempre os recomiendo que compreu Superdeporte, que es el Lligeu, que es el Guardeu. El de avui, 22 d'abril, hi ha un article, en efecte, del nostre convidat que analitza, que pormenoritza les possibilitats que ha de passar perquè el València arribi a estar a Europa. El titular és A por el Sevilla. Y eso nos pone, don Vicente, eso nos pone los valencianistas. Usted le va a dar paso ahora, pero yo antes diré que es un aprendiz de Albert Einstein. Es un aprendiz de Albert Einstein. Y le digo, efectivamente, Lux, Pascu Calabuch. Che, Pascual, ¿cómo estás, artista? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Muy buena. Bien. Oye, enhorabuena porque el currazo de has tenido que hacer derivadas, integrales, estudiar la teoría de la relatividad, escribir un compendio de matemático, es tremendo esto, ¿eh? Perdona, Pascu, te digo... Llevo dos días encerrado. Me han dejado un cuartito aquí en el súper, ahí a cal y canto, sin ruido, con auriculares, con música, encerrado en las probabilidades, en los reglamentos... en los correos de Bustillo de la Federación Española de Fútbol, y la verdad, sinceramente, es que el fútbol es maravilloso, ¿no? Estamos hablando de que hay seis equipos que todavía tienen opciones de jugar en Europa vía esa séptima plaza, pero que ninguno de ellos todavía está salvado matemáticamente de caer a segunda división, que no vamos a caer, pero esto dice la grandeza del fútbol y también la mediocridad de la Liga Española. Lo digo así bajito, pero es así, ¿eh? Sí, absolutamente. Hemos reflexionado varias veces aquí sobre la mediocridad, especialmente de la clase media, ¿eh? Está la clase aristocrática, la clase alta, en la que estuvo el Valencia un tiempo. Y tornaremos. Están los pobres peleándose por abajo como el Levante, que madre mía, qué desastre. Y una clase media muy inestable. No, es que se ha equivocado, ya no hay clase media, señor Rodríguez. Y una tercera conclusión es que el Valencia ha hecho una temporada horrible, hay que ser claros y sinceros. Completamente. Y está en esa clase media donde no debería estar nunca jamás en la vida. Bueno, el titular del despiece que has hecho hoy en Superdeporte y que te ha costado todo ese tiempo y esfuerzo estar encerrado en el rincón de pensar de Superdeporte es fantástico. Recomiendo su lectura con fruición. Pero por resumir alguno de los titulares importantes, dices, el Valencia debe ser séptimo, esto es obvio. Obvio. Y apostar por el Barça en la final de Copa. ¿Por qué, Pascu? Correcto, a ver, vamos a ser claros y explicarlo con la mayor precisión que podamos. España, como una de las grandes asociaciones en la UEFA en Europa, tiene 7 plazas europeas, 4 de Champions y 3 para la Europa League o la Liga Europa, como queramos llamarla. 2 vía Liga, que son para el quinto y el sexto, y una para el campeón de Copa. Hay un caso excepcional en el que podrían ir 8 equipos, y es ahí donde está un poco el kit de la cuestión. Pero lo básico, para ir a Europa, lo que hay que hacer es arrebatarle la séptima plaza al Sevilla, que el Sevilla caiga al octavo o a un puesto inferior al octavo, y que pierda la Copa del Rey. Con esa probabilidad irían 7 equipos a Europa, el Sevilla quedaría fuera de cualquier competición europea, y el Valencia iría como séptimo clasificado, adjudicándose la plaza vía Copa, que iría para el séptimo. Luego, si el Sevilla gana la Liga Europa, oye, pues allá ellos se lo han ganado, y irían a la Champions, irían 5 equipos a Champions. En ese caso, irían 8 totales a Europa, y esa posibilidad, si el Sevilla pierde Copa del Rey, no influiría para nada al Valencia, daría igual lo que pasara en la Liga Europa. Eso yo creo que más o menos está claro, ¿no? Perfectísimamente claro. Ahora bien, veamos la clasificación y nos encontramos al Sevilla con 49 y al Valencia con 43. Claro, entonces nos sacan 6 puntos. O en realidad son 7. Pascu. En estos momentos son 7, porque el gol average favorece a los sevillanos. Pero vamos a ver, si le recortamos 6 puntos, si ganamos 2 partidos y ellos los pierden, lo normal es que esa pequeña diferencia que llegaron en el gol average general, vamos al gol average general porque el particular está empatado, en Sevilla perdimos 1-0 y aquí le ganamos 2-1, ese particular está empatado, hay que ir al general. En ese gol average general el Sevilla tiene más 3 de diferencia con el Valencia. Pero ya te digo, si el Valencia gana 2 partidos más que el Sevilla, si saca esos 6 puntos más, lo lógico y lo normal es que también superen ese gol average al Sevilla porque habrá ganado partidos y el Sevilla los habrá perdido. Ahora bien, no hay que descuidarse porque le puedes recortar esos 6 puntos al Sevilla en las próximas 2 jornadas, por ejemplo, todo maravilloso y todo perfecto, eres séptimo, pero ojito que hay que seguir ganando y sobre todo seguir marcando más goles y encajando menos goles que el Sevilla para que nunca ese gol average, en caso de un empate final, se vuelva a desequilibrar. Por ejemplo, en el hipotético caso de que los dos lleguemos empatados a la última jornada, si el Valencia te gana 1-0 y el Sevilla se le ocurre golear, pues la vemos fotut, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay siempre que estar atento al gol average y que no se desequilibre. Por ahí entendemos también el tema, ¿no? Perfectamente, sí, señor. Es que está siendo muy... Yo tengo un resumen... Está adoctrinando perfectamente. Yo tengo un resumen rápido. Primero que Pascu se nota que se ha tirado dos días estudiando el asunto. Lo han pollado, ¿eh? Metido sí. en el cuarto. Pero el resumen es Paco con K contra Unai. Oye, a pegarle caña. Correcto, ese es el asunto. Y luego hay un supuesto que, según la normativa, pues dejaría al Valencia fuera de Europa, pero que en el Valencia, por las consultas previas que ha hecho con la Federación Española y por algunas declaraciones de Gianni Infantino el año pasado cuando era secretario general de UEFA, pues no queda del todo claro. El Valencia entiende cierta confusión. Y es el supuesto en el que no lo queremos nadie, que no lo queremos nadie, pero sería el supuesto en el que el Sevilla hiciera un doblete. Sería tan doloroso, ¿verdad? En el que el Sevilla hiciera un doblete, que ganara la Copa y la Liga Europa. Según el reglamento, e interpretándolo estrictamente, ese supuesto en el que el Sevilla obtuviera una plaza europea al ganar la Copa, dejaría cualquier opción eliminada para el Valencia, porque no podrían ir 8 equipos. Ahora bien, el Valencia, ya te digo, haciendo consultas previas a la federación, entiende que si el Sevilla hubiera obtenido esa plaza europea a través de la Copa del Rey, esa plaza para la Liga Europa a través de la Copa del Rey, ganándola, sí que la federación le habría dicho que esa plaza correría a la Liga y que habría una posibilidad para el Valencia. Pero ya te digo, está realizando una consulta oficial a UEFA a través de Federación y espera una respuesta, pero con mucho pesimismo, pesimismo, porque ya te digo, si quieres leemos el artículo determinante para mí del reglamento, que deja claro que si el Sevilla es campeón de Copa, cualquier opción para el séptimo y en este caso para el Valencia, pues quedaría eliminada y anulada, ¿no? Y sería el campeón del título de la Liga Europa ir a la Champions. Si mediante una de sus competiciones domésticas se interpreta la Liga o la Copa, se clasifica para la próxima Liga Europa, el número de plazas que la asociación tiene para la UEFA Europa League se reducirá en una, y la vacante creada es equilibrada dando prioridad a los campeones de Copa. Aquí se refiere a campeones de Copa de otros países. Entonces, empezamos a perdernos un poco, sinceramente. Te íbamos siguiendo muy bien, todo el hilo. Aquí ya nos estamos perdiendo un poco. Pascu, el Sevilla se clasifica para la Liga Europa. Sí. El Sevilla se clasifica para la Liga Europa, ya sea por la Liga o por la Copa, es decir, ganando la Copa, y se mete en Champions porque gana también la Liga Europa. Esa plaza que ha obtenido para Europa League se pierde y no corre. Y ahí está un poco el problema de la situación. Sí. Por la cual Valencia está haciendo una consulta. Pero Pascu, si llevas... No, y esto no hay manera de arreglarlo. Llevas hablando toda la semana con el Gianni Infantino, ¿sabes que es el pelado este, don Vicente? Que sabe que es el secretario general, que saca las bolas de la UEFA. Sí, se ha entrado aquí. El de las bolas de la UEFA. Ha entrado en este programa 3 o 4 veces. Bueno, Pascu está hablando más con Gianni Infantino esta semana que con su mujer. Esto porque se están apoyando toda la normativa. Y se lo tiene todo. Es más, le voy a decir más. Yo he intentado hablar hoy con Carlos Bosch y no me cajo en... Está hablando con Gianni Infantino. No, es que no me coge el teléfono porque dice, yo no sé nada de la teoría de Pascu. Bueno, está claro que es un duelo más allá de lo que ocurra. Que esta temporada, que era una temporada que ya estábamos asumiendo que iba a ser anodina, que el final de temporada no nos iba a motivar, que Mestalla no se iba a llenar, que no íbamos a tener ilusión porque íbamos a estar en esa zona navegando tranquilamente entre la mediocridad, que tengamos esta ilusión, que queden 4 jornadas y estemos con el partido de Getafe, todo una ilusión, Kelmon. Y sabiendo lo que nos queda Villarreal, que nos queda Madrid, que nos queda acabar contra la Real aquí en Mestalla, y que hay opciones de arrebatarle al Sevilla, el ir a Europa, yo estoy como una moto. Ojo. Claro que sí. Señor Pascu Calabuch, que le diga a Chimo Rovira cómo vengo vestido yo hoy al estudio, con la camiseta franjiverde del muy, Betis. Muy bien, y la del Barça se la va a tener que comprar también, porque la conclusión evidente de todo esto es que el Barça tiene que ganar la Copa del Rey, que si el Sevilla no gana la Copa, no nos va a potre, o sea que tiene que perder la Copa, como sea. Bau, perdóneme, el apellido Bau es desciende de catalán, vamos con el Barça de todas. ¿Estuvo con el Barça? Yo, de todas, La muerte, ¿eh? Más culé que... No, antisevillista, oiga. Yo creo que lo que es evidente también, decimos que la afición del Valencia pues no es tan exigente, ni tan dura, ni tan difícil como quieren pintar por algunos lugares en los que molesta, ¿no? Muy bien, Pascu, muy bien. Porque con poquita cosa nos conformamos. Ojo. Nos dan un poquito, 3 victorias seguidas y ahí estamos animando y apoyando al equipo y ilusionándonos otra vez. O sea que no somos tan difíciles como algunos quieren decir. como algunos ven de ser Pascu, hay que decir que la afición del Valencia, la afición que sigue al Valencia, ha sido designada por la UEFA como una de las mejores aficiones de Europa esta misma semana. Ojo lo que estoy diciendo. Así es. Eso así que es. En Madrid nos dice, mira cómo está, mira cómo Pascual. Oiga, en Europa aplauden a la afición del Valencia. Que nos inviten, oiga, que nos inviten para la UEFA, llámeles, dígales que como a gran afición europea... Yo me soy Infantino. Vemos a Infantino, que tiene... No, si lo tiene el móvil, Vicente, de Gianni Infantino. ¿Cómo? Y que lo ascienda, que le llame juvenil. En vez de... Infantino juvenil, ya ha ascendido. Bueno, el partido, efectivamente, del domingo es muy importante. A las 6:15, ahí vamos a estar pendientes. Desde les 5:30 en retransmisión, 97.7 Radio en les veus, la veu del gol del València, Manolo Montalt i Salva Folgado. Ahí estarán los dos contándonos ese Getafe-Valencia y muy pendientes estaremos del que pase. Bueno, ¿y los muchachos cómo están? Porque lo de Paco es verdad, no sé si has estado muy encerrado en la cuestión, no sé si has estado pendiente de la actualidad. Hoy no ha habido entreno, ¿no, don Vicente? Hoy no ha habido entreno, hay jornada de descanso. Ayer estuvieron todos comiendo, cenando en casa de Siqueira. Qué buen rollo, ¿eh? Los jugadores, y eso significa otro paso adelante de buen rollo entre los futbolistas. Hay que decir... lo que es la información puramente deportiva, que Gallano va a estar para el partido que Valencia tiene que jugar contra el Getafe, pero sí que está Siqueira. Ah, ¿podemos recuperar a Siqueira? Sí, está haciendo un gran final de temporada y yo creo que la Secretaría Técnica cuenta con él para la próxima temporada, ¿eh? Más viendo que Gallá, pues no... Y sobre todo... Termina sí, de recuperarse señor, de sus molestias. Señor Vicente Bau, aquí también hay una pregunta para Cuarto Milenio o para Teoría de la Relatividad, ¿eh? Siqueira va a estar, pero la pregunta es, ¿para cuántos minutos? ¿Usted lo sabe? Va a estar, pues ya va a estar. Y además, Siqueira, hay una cosa que le tengo que decir. Él quiere quedarse en el Valencia. Hombre, cualquiera, ¿no? ¿Quién no quiere quedarse en el Valencia? Regulí. Pásese usted por la página web de Superdeporte y vea las declaraciones del señor André Gómez. Está encantado en Valencia. Se la conoce toda la ciudad. Le gusta, siente orgullo y honor de estar en el Valencia, dice. Así que a lo mejor se nos queda, ¿eh? A lo mejor se nos queda por aquí. Y Segulí, eso es un tema largo y tendido para discutir, ¿eh? Yo claro. Creo que el club lo ha hecho muy bien. Y Paco Ayestarán, y la dirección técnica y el cuerpo técnico... Todo el club que ha decidido sancionar y que realmente haya una señal para el resto de futbolistas. ¿Cuántas veces hemos hablado, don Vicente? Que esto era un desgobierno, que esto era un sin Dios, que aquí se pasaban la normativa y las disciplinas por el arco del triunfo. Ya había que poner peras al cuarto a estos futbolistas, hombre. Le tocó la China Fegulí, porque esta temporada ha habido muchos desplantes y muchas faltas de disciplina en ese vestuario. Oye, por cierto, hablando de Soso, que le ha puesto azúcar a este final de liga, si el Valencia está peleando con el Sevilla, ¿qué equipo suena como posible el fichaje de Soso para ese equipo? El Sevilla, ni más ni menos. Ah, por allá. Que se lo lleven, otra perla. Que no es una broma, lo estoy diciendo totalmente en serio. Sinceramente, Cebulí apunta a la liga inglesa, a la Premier League. Oiga, me acaba de romper la teoría. Pues no, sí, el Sevilla está interesado ya mucho y siempre le ha gustado, pero hay equipos de la liga inglesa que a día de hoy están por delante. Bueno, vamos con el Barça en la final de Copa. Vamos con el Betis para que le saque los tres puntitos. Y golitos. Al Sevilla. Un 0-3. Y por supuesto con el Valencia, porque se va a llevar los tres puntos a Getafe. Y suma y sigue. Y estaremos muy pendientes de la actualidad y la leeremos en Superdeporte. Don Pascual Calabuch, muchas gracias, joven. Un abrazo, Chimo, muy bien. Adiós, Nico. Gracias, Pascu. Vaya curro que se ha pegado, Pascual, de verdad, de veritat, pegué una inmaviada al treball que ha fet pàgina 4 de Superdeporte. És impressionant. Bueno, ell ha explicat els titulars, però ell està tot el desarrollo. No és una teoria, és constatar lo que realment un treball, en fi, d'investigació. A Infantino lo lleva de cabeza. O sea, a Capitalino, mientras él lo explicaba, yo reservaba ya mi kiosco otros dos super para hoy, para tenerlo ya de aquí al final de liga. Eso es. Digo usted que sí. Oiga, y el Levante, quina manera de acabar la temporada. ¿Cómo están los jugadores? ¿Qué mal rollo ni hay entre ellos y el míster? Y quina maneta que te fa el Granada en los Cármenes cuando es un rival directo. ¿Cómo está de tocada la moral de los granotes que se ve guanyant segona? Ojo, hay que decir que perdió 5-1 Granada, 5 Levante, Unión Deportiva, 1, haciendo un ridículo espantoso. Todas las miradas en el mundo del levantinismo están atentas o ojeando a Manolo Salvador, que lo ven un poquito en la picota. Y además yo le nombro Icuero, ese fichajazo, ese más caro de la historia del Levante Unión Deportiva, que no sirve francamente para nada y además está pasado de peso. Ojo, el Levante Unión Deportiva está a 5 puntazos, ojo, a estas alturas quedan 4 partidos, a 5 puntazos de una teórica o histórica salvación. Y el próximo partido que le toca a Levante es ni más ni menos que contra Valverde y su Athletic Club. O sea que eso será el domingo a las 12 del mediodía. Ojo, Levante Athletic Club, aquí en Ciudad de Valencia. Y bueno, vamos a ver si por lo menos se llevaron una alegría la afición del conjunto de Granota, que ha demostrado, eso sí, esta temporada una fidelidad a su equipo absoluta. Encomiable, ¿no? La afición del Levante es extraordinaria y la pena es que anem a perdre en la ciutat, en la capital del Túria, pues el segon equip en primera divisió. Sí. Bueno, es que era que el remate encara ho aconseguirem, però pinta prou malament. Bueno, i con totes les setmanes, don Vicente ja sap que vostè així són molt de... El projecte FER. ¿Cómo? Que significa FER, Foment d'Esportistes en Reptes. És un projecte que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso i es tracta de donar suport, estar al costat i donar finançament als esportistes valencians per a que aconseguisquen grans èxits. Però esportistes, ja li dic, poden ser joves, promeses o els grans professionals que poden arribar a les Olimpiades de Rio de Janeiro. Esta setmana, la notícia FER d'esta setmana, don Vicente, parla de vòlei playa. Ni más ni menos, señor Robina. No, pero dígame, tenemos un fin de semana de vóley playa a tutiplén. Hombre, la alicantina Liliana Fernández, junto a su compañera Elsa Vaquerizo, está inmersa en la cuarta gran prueba internacional del ejercicio 2016, que es el Open de la ciudad china de Fuzhou. Están en China, en Fuzhou, disputando este Open. Bueno, pues vamos a ver cómo va el equipo de Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo, porque es una prueba realmente muy importante para el vóley playa. Por otro lado, también se está celebrando y hay esportistas de Fomento Esportistes en Reptes, de FER, en el Campeonato del Món de Rugby Sub-20. Que també, bueno, escolta, tenim fundades esperances. No? Home, abans de rugby, hablar de Zimbabue, que és on s'està disputant la prova, és hablar de l'essència pura del rugby, no? Ahí tenemos la selecció espanyola que debutava el passat martes con una espectacular victòria ante Hong Kong i vamos a ver què hacen porque estamos inmersos. Sí, hemos ganado a Hong Kong 44-8. És que, claro, el rugby de Hong Kong... ¿Qué quiere que le diga, Vicente? No es el rugby más espectacular. No es de mérito de la selección nacional, unidad de esportistas del Proyecto FER. Mañana Namibia. Ahí hay mucho dinerito. Vamos a ganar a Namibia. Hombre, claro. Amunt el rugby. Amunt. Venga, ¿y el fútbol? ¿Y el Valencia? Hombre, oh, por el amor de Dios. No vamos a ganar el Getafe, don Vicente. Vamos. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València. L'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de busca ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8 y en Valencia, calle Ramón Porta Carrasco 1. Linos Decoración, te esperamos. Busques cotxe? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar cotxe. No soy una chica fácil. Soy una crosslover. Amante de los crossovers con estilo. Los diseños personalizados. Los detalles. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli. Desde 13.900 euros. Nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, Concesionario oficial San Jong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Jardines Venecia presenta Cena, baile y espectáculo con la actuación estelar de Rosario Mohedano. Este sábado 23, Jardines Venecia, Albal, te ofrece cena, baile y la actuación de Rosario Mohedano desde 25 euros. Información 96 126 96 58 y jardinesvenecia.com. Oh sí, es divendres, es la una y media. Bueno, ya toca, es casi la una y 32. Estás en bona sintonía, la de la 97.7 Radio, la teua, la que te cuenta las cosas en valencià y de casa. Y con cada divendres en este ratio del programa, fent una convidada a que vayas al cine de Bades. Yo, Pucanar, tú puedes ir al cine, sí, sí, pero hay además acompañat. Y per el morro, per la patilla, ¿per qué? Bueno, pues porque Cines a Bonaire te convida. ¿Y por qué te convidas? Pues per ser oyente de la 97.7 Radio, home, y de Valencia Abierta y de esta sección cinematográfica. ¿Qué has de hacer? Participes en el Facebook del programa y nos dices por qué vols anar al cine esta semana. Quina peli es la que te agradaría ver, entres en el sorteig y molta sort. ¿Y quién recomana las películas de esta semana? Aquí es el crític cinematogràfic de Valencia Abierta, el señor Manolo Zarapico. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana, don Manolo? ¿Qué tal? Buen día, molt bé, cinematográficamente parlant, molt bé. Fenomenal. Y de lo meu también, bé. Yo lo tuyo mejora, progresas adecuadamente. Sí, sí, se me ha quedado esa cara, pero bé. Se me ha quedado esa cara. Bueno, y a tres, tú estás molt bé, pero ya a tres que están molt pitjor, pero que admirem moltíssim. ¿Quién nos recorda el tema central de una película? Oiga, no es un peliculón, no. Pero oiga, la banda sonora es impresionante. Alucina estos días en los que todos estén revisando la discografía de Prince. Este es el tema más, bueno, más exitoso, más obvio, si vols, la gran balada, el gran éxito, el gran número 1 de Prince. Pero tiene tantas buenísimas canciones y tantas bellas, tan modernas, encara hoy día tan contemporáneas. Si eso fuera lo nou de... Bueno, qui pot tindre el talent per a composar una obra magna com esta? Això t'anava a dir. Qui fora, bueno, si hay un negro o un blanco en el planeta capaç de fer una composició d'este nivell, pensaries que és absolutament contemporània. I este tema té 30 anys. Té una vigència absoluta. Absoluta. Una absoluta. Tota la, jo crec que tota la discografia de Prince, tota la seva producció, ja sigui com a compositor o com a autor per a ell mateix, i sobretot en el món del cine ha deixat una empremta, ha deixat huella. Jo crec que en majúscules, inclús en ixa atreviment, en ixa part més bizarra de la peli de Batman de Tim Burton, on va fer ixe àlbum, en el Bad Dance, era? Com Bad Dance, el Bad Dance. Com a actor era un paquete, cada cosa conforme siga. Un paquete xicotet perquè ell no feia ni unos 60, perquè és el que hi ha. Però botons. Purple Rain, de tota manera, mira, jo estic cap de setmana, vaig a veure si la revise. No sé si la tindré en VHS, lo que no sé si tindré reproductor. Sí, si tens encara un vídeo. No? A veure si hi ha manera de poder-la veure en qualitat, no bajar-me-la en plan xungalí. En fi, a veure si algun videoclub de barri la puc trobar i tornar-la a veure. Perquè és tan exagerar. té tanta burrera la pel·lícula. Bueno, perdona, hi ha Polònia. A Polònia, és mucha Polònia, Tuvieron lo suyo Prince, Roger, Nelson y Apolonia en el rodaje de aquella película, y ya conta moltes anécdotes del rodaje de aquella película y de el ego tan gran que no li cabia, bueno, no li cabia poc, perquè era molt menudet, però bueno, quin ego que tenia. Però escolta'm, és que això és una estrela. Jo, si ja analitzem el que és la figura d'una estrela, d'una estrela del pop, d'una estrela del rock, d'una estrela de la música o del cine, me dona igual, però una estrela té que tindre aquest component personal únic, inimitable, molt curiós, molt destacable, té que ser reconegut. Però és precís. Home, és precís. Jo crec que sí, perquè... Però, el dia era, que era, no sé la paraula, però vindria a ser algo, un sinònim de dictatorial, perquè en el rodatge li varen donar tota les atribucions per a que li diguera als directors papelar, al de la llum papelar, a l'altre, si arribava i deia, oh, que viene el pequeño, es va fer que això ho faci Hitchcock, que jo també feia, que ho feia, este burrell, o John Ford, o qualsevol dels grans, o Wheeler, o tal, bueno, oiga, mire, que le vamos a hacer, o Ridley Scott, vale, però oiga, usted... Como cineasta, ¿quién le ha empatado a usted? Usted tiene mucho talento, claro, pero como cineasta, pero es usted un moñigo. Pero con cineasta no, pero con estrella, como estrella es, sí, es sí. Prince, o sea, vull dir-te. Y estaba pensando, y fea un comentario ayer cuando se va con eso la noticia, y yo fui a una reflexión y voy a decir, Bowie, Prince, les grans icones de la música i del cine que han deixat un estil, han deixat una empremta, però eterna e immortal, perquè qui no se'n recorda del Purple Rain, o qui no se'n recorda de Dentro del Laberinto, per exemple, per parlar d'una de Bowie, i una, pues, tal volta les seues aparicions, sí que té una carrera cinematogràfica Bowie molt més ampla que Prince, no? Però que té moltíssim i més coses més on agarrar-se, no? Però que tant tu com l'altre, la seua música forma part indivisible del món del cine. I n'hi ha una montonada de pel·lícules increïbles on els seus temes són protagonistes, sense estar en pantalla, només escoltant-se de les escenes que estan passant. I això és molt important, i a soles els grans arriben a fer-lo. I en personalitat, sí. I en moltíssima personalitat, sí. I Prince tenia moltíssima personalitat. Igual fem este cap de setmana una reunió de Búfalos Mojados, per allà per Gandia, d'antigos militantes de les ràdios de los 80, i s'ajuntem a recordar especialment els concerts de l'època de mitjans dels 80 en The Revolution i en la seva banda, i en Time, que era fantàstica, i se tornarem a posar Purple Rain i nos tomarem unes cazalles a la salut del viejo, bueno, viejo no, del fallecido, perquè tenia 57 anys apenas, Prince Roger Nelson. Bueno, de les estrelles de la setmana, què? Pues n'hi ha coses xules, i també una pel·li espanyola que està tenint, sí, molt de suport publicitari, la cosa sí, es decepcionarà o no. Ara nos cuenta don Manolo Zarapico, perquè esta primera és, bueno, és 8 apellidos griegos. Se diu Bienvenidos a Grecia. Paladiki es una isla tranquila. Tenemos montañas, el mar y burros. Cuando digo derecha, significa derecha. Y que arriba a Paladiki, esa chicoteta isla griega, es un empleado de un banco alemán, Jörg Heisner. Y ya tenés el contraste, ¿no? Sí, de los apellidos vascos. Sí, sí, es. O de Bienvenidos al Norte, o esa idea al sur, de... Sí. Y esa idea de ficar en contraste dos culturas, en este caso, los alemanes y los grecs. Es en un tema que, bueno, convida a la reflexión... Levanta ampollas, ¿eh? Efectivamente, o sea, estén hablando de que es un el Abo Bank, ¿vale? Alemán, que envía a este Jörg Geisner a comprobar si els diners que han demanat per a fer una inversió en el poble de Paladiki s'han utilitzat per a lo que se tenien que utilitzar, que en este cas és una central elèctrica i un hospital. Clar, este home arriba a Paladiki i bueno, no te vaig a contar un mes de la peli perquè que jo crec que mola anar descobrint què és lo que passa, no? Però arriba a Paladiki i lo primer estàvem escoltant que demana un mitjà de transport i diuen, no, la bicicleta, la moto no m'agrada, no, si tenim un burro, i amoyen un burro i ell està discutint en el burro quan diu, quan te dic que vaig cap allà. Després també és el contrast en la cultura, en el menjar, en el beure, en hi ha un moment molt graciós quan arriba, que clar, la gent que ens escolta no ha vist la imatge de l'actor protagonista, però és molt alemany, exacte, no, i és aixina primer i peladet, Val, i n'hi ha un xiquet que li ofereixen no, un hotel, un, no sé, i se'n va, se queda mirant el xiquet i diu, Pep Guardiola. Pep Guardiola, o sea, identifiquen al alemán con Pep Guardiola. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Sí. Bueno, la peli és alemana, per tant, també va bé que això de riure's d'ells mateixos i del contrast, no sé quina risa els farà als grecs, i m'agrada especialment el títol original, que està parafrasejant aquella cançó mítica de AC/DC que es diu Highway to Hell, autopista al infern, esta se diu Highway to Hellas. Hellas, que és sí, sí. Hellas, no? La, bueno, la manera anglosaxona. Bueno, i no sé també de arrel grega també de dir-se a Grècia. Bueno, pues una comedieta un poquito... I és una comèdia molt simpàtica, de molt bon rotllo, això de que dir-se que és molt simpàtica, que té molt bon rotllo, i sobretot que tens l'oportunitat de veure ese panorama fantàstic, ese decorat espectacular que és les illes gregues, les Cíclades, que és l'arxipèlag en el qual se va filmar la pel·lícula, que és, bueno, és un paisatge meravellós, que és xulo. I sonido de balalaica i tot això. De fet, l'altre dia vaig veure mi gran boda griega 2, ho podia haver estalviat, sí. Tal volta. Està plena de tòpics sobre els grecs i, bueno, se passa un bon ratet. Bienvenidos a Grècia, la primera de les escenes de la setmana que vos recomanem. Bueno, ho que vaig a lo que vulga, però, bueno, no està mal del tot. En este cas, una peli francesa, una comèdia familiar, una història de família que se diu Les Souvenirs, Los Recuerdos. ¡Sorpresa! Que gracias, gracias. ¿Sorpresa? ¿Lo comes? Es comida para viejos. Estás en forma, me gusta. Tenemos al joven, tenemos al papá, tenemos a la abuela. En este caso es comedia, pero en alguna pincelleta de real como la vida, ¿no? Exacte, y de tendresa. De molta tendresa, porque es la relación entre un net y la de Guayaya. Y bueno, la familia, o sea, el fill de la dona, pues la porten a una residencia y ella diu que faig así y se'n va, y desapareix. I n'hi ha que buscar-la, no? I per això el títol de Los Recuerdos jo crec que és molt evocador, perquè per mig de recuerdos, dels records que se tenen, va passant tota la història, n'hi ha unes escenes molt tendres, molt simpàtiques, i aquesta relació, ja te dic, entre el net i la iaia, que és la que vertebra tota la història de la pel·lícula. I està Michel Blanc, que és un actor francès molt reconegut, que té molts premis com a guionista, com a actor, i que li dona pues, un to molt, molt còmic. N'hi ha un moment també en la pel·lícula molt còmic en el que, bueno, pues estan parlant i ell està contant. És que no vull tampoc destripar molt de la pel·lícula, però sí, és una comèdia, però té un to diferent a la anterior comèdia que hem parlat. Esta és una comèdia, ja t'he dit, en un halo de tendresa que està durant tota la cinta bastant present i en eixa, no anava a dir dramedy perquè no arriba això, però sí que són temes més palpables, més reals, no? És realitat. Michel Blanc, de fet, ha dit que lo que li va seduir del projecte és que barreja la comèdia con les emocions viscudes i con lo que és la representació real de la vida. I a més en ixe to que de comèdia francesa que també les deixa a la cinematografia, que li deixa la cinematografia francesa i que a més ha tingut més d'un milió d'espectadors en el País Veí, o sigui que estem parlant d'una pel·lícula taquillera. Los Souvenirs, Los Recuerdos, Jean-Paul Rouff en la direcció, encapçala el repartiment de gran Michel Blanc, una comèdia con apuntes de la vida, un relat de família realment molt agradable. La segona de les recomendacions d'esta setmana, esta és la peli de casa, esta és la peli espanyola, el trident protagonista és espectacular, Mario Casas, Luis Tosar i el gran José Sacristán, el thriller de Quique Maello que se diu Toro. ¿Qué pasa, Toro? Este es el último trabajo que hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. Quédate conmigo, Toro. ¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maricón, ha dejado de gustarte el dinero sucio. Bueno, Hi ha molta acció, és un thriller, el trio protagonista és molt potent, molt de ganxo per a la pantalla, i és que quan t'obri la boca Luis Tosar, estaves parlant-me de José Sacristán. Sí, sí. Quin duel! Perquè Mario Casas, que personalment, li falta mili, ja anirà fent-la el xicón, però... No, però li falta, quan li començaren a donar papers protagonistes de certa rellevància, ja li faltava, com tu dius, aquesta expressió, li faltava mili, i ara jo crec que ja porta feta un bon tros de mili i va agarrant aquest to, així com a estrella d'acció, pues té un paper preponderant en esta cinta. El que passa que, clar, estan al seu costat està José Sacristán, només en Què passa, toro, que diu al principi de les imatges promocionals del tràiler, i Luis Tosar, que Luis Tosar és que, bueno... És que lo sacas en un anuncio de cervezas. I bien, t'anava a dir lo mateix. I ja t'acollona. T'anava a dir lo mateix l'anunci de cervesa que n'hi ha ara en la televisió, que el veus i dius... Sí, era possible, però això és un tràiler, un clip d'una pel·li, o que... Mare meua, brutal. Quina manera d'impondre. He llegit algun Twitter, no sé ben bé si era un Twitter o una crítica, pel que fa al look de Luis Tosar. Luis Tosar, tu el deixes ahí, si vols, nu, i ja està, que parli, que actue. És una monstruo de la interpretació. Però en este cas li han posat un look, i l'ha comparat en el look de Nick Cave. Mira que estem parlant de... Per les camises de... Per el moño sin hallar, que tira pinta com un Nick Cave a la espanyola. Lo que m'agrada molt, jo crec que la troballa d'este trio protagonista, a banda de la resta de l'elenc, que realment és molt bo, és com tu dius, José Sacristán fent de roïn. Como mola. Romano, se diu el seu personatge. És el delinqüente, vamos, el arquetípic, no? I que fa del roïn, que té una relació molt especial en Toro i no tan especial en el seu germà, que és el paper que fa Luis Tosar. Tenen problemes, diguem-ho així. Tenen problemes, són dos germans. Que se fiquen en problemes. S'han retrobat. Que la vida fluye. Se fiquen en problemes. Vale. S'han retrobat. López és el paper que fa Luis Tosar, que és el germà en apuros, que té una filla que es diu Diana, la seva filla pequeña, la neboda de Toro. I els tres, comencen un viatge en el marc de una Andalusia, un poco cutre, ¿no? La retraten un poco... Anava a dir-te agreste. Agreste, vale, sí, més que cutre queda millor. Sí, agreste mola més. És una Andalusia molt curiosa. I, a més, vull destacar-te Quique Maillo, que no sé si vares veure la seua primera peli, Eva. Eva és una delícia. És una delícia. Deliciosa. És una... Fer ciència-ficció en una òpera prima en Espanya... Mira, ojo al dato, ¿eh? M'ho has llevat de la boca. T'anava a dir que lo valent que va ser fer la seua òpera prima en una pel·lícula de gènere, i ja dins del gènere, que és molt ampli, no? I pots fer, això, cinema negre o misteri, no? Thriller, comèdia, fer una de ciència-ficció no fàcil, perquè no era una ciència-ficció fàcil, Eva. Fer eixa pel·lícula en una òpera prima, ser una pel·lícula tan redona i emportar-te el Goya, la millor direcció novel, això diu molt de Quique Maillo, que esta és la segona pel·lícula seua, té una llarga trajectòria en l'audiovisual, però bueno, així arriba en una segona pel·lícula, un thriller contundent en tres estreles, como la copa de un pino, i un thriller, vamos, emblemàtic, no? Vull dir-te. En moltíssima acció i en una factura impecable. Me mola la productora, Apaches Entertainment. Apaches Entertainment. El títol de la peli, també, Toro. En fi, en general, mola. Si t'agrada el thriller, les pelis d'acció, bueno, i eres fan de Tosar, no te la pergues. Molt bé, i per acabar... Esta té una pinta de Telefilm d'eixes de dissabte. No lo digo de Antena 3, pero no lo digo. ¡Mamma mía! Se dio un milagros en el cielo. Vivimos muy bien. ¡Ya voy! ¡Mami, mi amor! Un día se puso enferma y nadie sabía qué le pasaba. Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa. Bueno, chiqueta té mal de panxa, un trastorno digestivo molt chungo. No, pero la vida, claro, obra un milagro. Claro, no, es que la historia es una historia real. Ah, sí. Eso es. ¿Eso ha pasado? Basado en una historia real. Sí, no, y de fet el. De Telefilm. De Telefilm, sobre todo. De libro, porque la película está basada en el libro de la propia Mare. El personaje que fa Jennifer Garner en esta película, Christie Beam, es el llibre que va a escribir ella al voltant d'este cas. Bueno, pues s'ha convertit en esta pel·lícula. La xiqueta ningú sap què té, però és molt greu i està molt, molt, molt malalta. I passa algo. Que no convenient. No anem a contar-lo perquè és això. Però hi ha un milagro. Perquè si no la pel·lícula no se diria milagro. Diguem-ne així, la veritat és que, te vaig a dir, el que és un milagro és com ha funcionat de bé esta pel·lícula, com tu has dit, en este cartell de no, és veritat. No, pensava que era britànica, és nord-americana. No? És nord-americana, però que ha funcionat molt bé en la taquilla nord-americana, perquè sí que és veritat que no és una pel·lícula que tampoc ha vingut precedida d'un màrqueting excessiu ni un anunci excessiu, i porta després de 5 setmanes, i el top 10 del box office americà és molt exigent, ahir no dura qualsevol pel·lícula, i du 5 setmanes en el top 10. Crec que està la sexta o sèptima pel·lícula més vista en els Estats Units. No me vas a convencer. No, jo t'estic contant dades. Jo t'estic aportant dades. També dir-te que està Eugenio Derbez en el repartiment, que és un actor molt conegut, i també està Queen Latifah. Hombre, esta sí que la admiro mucho. La admiro toda entera. Queen Latifah. Me encanta como cantante y como actriz, me encanta. Y la directora, Patricia Riggen, es la directora también de los 33, la película que conta el accidente minero en Chile, que se van a quedar atrapados en la mina. Me voy a quedar con Toro, yo creo, esta semana. Sí, y la semana que viene te dictame lo que vas a ver. Así que... Capitán América. ¡Hombre! ¡Que viene el Capitán América! Estreno de Marvel para la próxima semana. Muchas gracias, Manolo. De res. Adiós, único. Adiós. Adiós. Adiós. Cine. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Díez presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Díez en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. El 21, 22 y 23 de abril aprovecha los días de Milar sin IVA. Sin IVA y con todo lo demás. Sin IVA y con las mejores marcas. Sin IVA y con financiación a 12 meses. Sin IVA y con la mejor garantía. Sin IVA y con servicio de entrega a domicilio. Recuerda, el 21, 22 y 23 de abril, Milar sin IVA y con todo lo demás. Primero, pásate por Milar. I arriba també, com cada divendres, el trosset de la ràdio en València Abierta que dediquem a convidar-vos a que passeu el cap de setmana per el millor parc d'animals que tenim en Europa, així, al centre de València, com si viatjares a Àfrica. És Bioparc i ens acompanya la seva directora de comunicació, que és Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Bon dia. Molt bé, pues, com sempre, encantada de estar amb vosaltres. Vaer, avui és un dia bonico, eh? El dia de la Mare Terra, eh? El dia de la Mare Terra, que sembla mentida que tinguem que estar celebrant, no?, i fent força en totes aquestes efemèrides, no? Però és que no tenim més remei. És precís, i a més reivindicar i commemorar aquest dia de la Mare Terra, que ho feu en Bioparc d'una manera especial, no, Pepa? Sí, avui, com és divendres, hem aprofitat els nombrosos escolars que estaven visitant avui el parc per a fer una activitat amb ells. A més, ha sigut molt bonic perquè, bueno, ja saps que els xiquets estan superconscienciats en totes les coses que hi ha que fer per a, bueno, conservar i mantenir, evidentment, cada vegada millor la terra. I, a més, són ells que eduquen els pares, no? I hem fet amb tots els que estaven en l'amfiteatre de Bioparc, just abans de l'exhibició educativa, hem fet un acte simbòlic en una terra gegant, una bola terrestre gegant, i bueno, anàvem fent preguntes de bones pràctiques sobre el que és, pues, bueno, les poquetes cosetes que poden fer en casa per a mantindre en millor estat la terra, i clar, se les sabien totes, ells anaven alçant els seus marcadors dient, això és el que tenim que fer o no, aquestes altres coses no tenim que fer-les, no? I ha estat molt bé, perquè com te dic, ha sigut molt participatiu, un acte simbòlic, però que, bueno, és el nostre graner d'arena per a celebrar i commemorar el Dia de la Mare Terra i, pues, una vegada més, pues, fer força, com te dic, en estos missatges que tenim que donar a la societat. Clar que sí, plantar arbres, aquesta campanya d'arbres per a la terra també me pareix especialment interessant en el marc d'aquest acord de París. Plantem un arbre, no, plantem-ne molts. Quasi 8 milions, és el que havia previst, no? 7,8 milions, no? Ojalà siga possible, a més en una zona, que n'hi ha que dir-ho també, com tenim així al Llevant, a la Comunitat Valenciana, que hem patit tantes voltes els incendis, etcètera, no? N'hi ha que reforestar, n'hi ha que tractar de plantar estos arbres que ens garanticen, pues, ni més ni menys que el futur, o sigui, perquè és que són absolutament fonamentals per a la nostra existència. I ojo, 22 de maig, apunteu-ho, a les 11:30, 50 superperros busquen un final feliç. Estos superherois que busquen una casa. És la desfilada de gossos abandonats d'UPA, que sempre és un esdeveniment. Pepa. Una vegada més, a més, tu eres, bueno, un absolut coneixedor d'esta activitat que fem. Pues just avui estem a dia 22, o sigui, estem a un mes de la gran desfilada de gossos abandonats, i si per a les persones que ja, bueno, avui llançarem el cartell, hem donat una volta, no?, i hem buscat, pues, bueno, un símil a més còmics, perquè per a tots els que tenim gossos, sabem que els gossos són superherois, perquè ells, bueno, tenen superpoders per a fer-nos feliços, tenen superpoders també per a guardar la nostra casa, per a ajudar-nos en moltes coses que nosaltres necessitem, i és una vegada més, pues, ficar també, pues, bueno, cridar l'atenció sobre el paper que aquests animals tenen en la nostra societat i per a tots nosaltres en la nostra família, no? Molts d'ells estan abandonats, ahir mateixa vam estar ahir en AUPA, en la protectora, fent fotografies. La imatge del cartell que ara en seguida anem a difondre, pues, bueno, és un preciós gos que, bueno, pues, que sembla un super gos, pues bueno, este es uno de los ejemplos dels animals que están esperant trobar un final feliç, és a dir, una família que bueno, que els adopte i que els doni una segona oportunitat. 22 de maig és la data, 50 supergossos buscant un final feliç, una família que els adopte. Pepa Crespo, i per a tota la família de Bioparc, bon fi de setmana. Adéu. Igualment a tots, un bes. Gràcies. Vale, pues, que ens n'anem a replegant trastos i tanquem la paraeta. Besos de part de Pilar Nadal, de Sílvia Tomàs, de Vicent Bau i de tota la quadrilla. Bon cap de setmana, tornem dilluns. Au, adeu!